Esso 0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 12 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów została odroczona. Amerykański rząd tworzy system zachęty do przyjmowania szczepionki na koronawirusa. Komisja Europejska złożyła drugi pozew przeciw firmie AstraZeneca. Sąd Najwyższy zdecydował, że w sprawie kredytów walutowych zwróci się o opinię do kilku podmiotów, m.in. Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie odroczyła bez terminu posiedzenie w sprawie zagadnień prawnych przedstawionych przez pierwszą prezes sądu Małgorzatę Manowską i dotyczące spraw odnoszących się do kredytów walutowych. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski wyjaśnił, dlaczego sędziowie oczekują stanowiska Rzecznika Praw Dziecka. Te kredyty były zaciągane często przez rodziny, które chciały zacząć mieszkać na swoim, tak? W związku z czym ta perspektywa rodzinna wydaje mi się być całkowicie uzasadniona. Także Rzecznik Praw Dziecka, wydaje mi się, może mieć całkiem merytoryczne stanowisko do zajęcia, uwzględniając swoją perspektywę, profil swojej działalności, swoje cele statutowe. Aleksander Stępkowski poinformował, że podmioty, do których zostało skierowane zapytanie, będą miały 30 dni na odpowiedź. Minionej doby potwierdzono 3098 nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 62,5 tysiąca testów w kierunku wykrycia koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że mimo wykonania dużej liczby testów wykryto niewiele zakażeń COVID-19. Mamy co prawda już teraz piękną wiosnę, jest ciepło, ale jeszcze kilka dni temu była huśtawka pogodowa, więc także było dość sporo infekcji. No infekcja typowa z gorączką, no nasuwa w tej chwili od razu podejrzenie, że może być zakażenie koronawirusem, więc no trzeba to zweryfikować testem, więc tych testów jest na pewno dość sporo, ale to pokazuje, że jednak przy takiej ilości wykonywanych testów tych nowych zakażeń nie mamy aż tak dużo. W szpitalach covidowych leży ponad 15,5 tysiąca pacjentów. Amerykański rząd federalny i władze lokalne tworzą systemy zachęt do przyjmowania szczepionki na koronawirusa. Obejmują one bezpłatny transport do punktów szczepień, darmowe karty na metro i zachęty finansowe. W Stanach Zjednoczonych co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 150 milionów Amerykanów, czyli prawie 60% dorosłej populacji. Jednak w ostatnich tygodniach liczba chętnych do szczepień zaczęła się zmniejszać. Amerykańskie władze wprowadzają więc ułatwienia i zachęty. Zamiast wielkich centrów szczepień zaczęły powstawać małe punkty, gdzie można zaszczepić się w drodze do pracy albo po zakupy, bez konieczności rejestracji. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił otwarcie 8 punktów szczepień na stacjach metra i dworcach kolejowych. Osoby, które zechcą się tam zaszczepić, otrzymają bezpłatne karty na przejazdy metrem przez tydzień. Wcześniej burmistrz Nowego Jorku ogłosił plan rozdawania osobom, które zdecydują się na szczepienia, biletów na mecze sportowe oraz atrakcje, takie jak nowojorskie akwarium. Jedna z amerykańskich sieci supermarketów, by zachęcić pracowników do zaszczepienia się, oferuje im premię w wysokości $100. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja Europejska otwiera nowy front w batalii prawnej z AstraZeneca za nieterminowe dostawy szczepionek na COVID-19. Prawnicy komisji złożyli drugi pozew przeciw brytyjsko-szwedzkiemu koncernowi, żądając kar finansowych za naruszenie warunków umowy. Firma wysłała do Unii około 30 milionów dawek, a powinna była w pierwszym kwartale dostarczyć 120 milionów. Domagamy się zaległych 90 milionów dawek. Unijne kraje potrzebują tych szczepionek, mówił rzecznik komisji Stefan de Kersmacher. I w pierwszym pozwie komisja chce, by sąd uznał, że sytuacja jest pilna i szczepionki muszą być dostarczone. Drugi pozew dotyczy istoty sprawy. Komisja zarzuca AstraZeneca złamanie warunków umowy, stąd żądanie kar finansowych. Celem nie jest zdobycie pieniędzy, ale zapewnienie dostaw szczepionek. Komisja chce, by zaległe 90 milionów dawek AstraZeneca dostarczyła do końca czerwca, a do końca września pozostałych 180 milionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień na zachodzie i południu chmury, deszcz i burze od 20 stopni na ziemi gorzowskiej przez 26 w centrum do 27 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. 8 minut po północy i to znak niechybny, że osobliwości muzyczne na antenie radiowej Trójki czas rozpocząć, a rozpoczynamy tradycyjnie od maila powitalnego, który pisze do nas pan Stefan, a pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator Ewunię, pana producenta Michała Osobliwych oraz chrabąszcze majowe, które zapewne pojawią się w lipcu. Innych owadów, jak i stawonogów, nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się. Zasmuciła mnie absencja prozy Janusza Koryla. Bardzo cenię. Mam nadzieję, że dziś się pojawi. Ucieszyła natomiast, to już chyba patologia, opowieść o mordowanych córkach. Obiecuję, że udam się do lekarza, ale jeszcze bym tych opowieści posłuchał. Tak jak i dykteryjek półredaktora. Może się powtarzać, bo opowieści jego podchodzą pod syndrom mamonia. Tuszę także, że i dziś nie zabraknie utworów grzejących serce za pomocą trąbek, skrzypiec, dud i innych fajnych. Liczę nieodmiennie na dueta A, Kazimierza G, Tadeusza H lub nawet Jacka Z. Dziś lub jutro. Persów i wszystkich, których półredaktor zaprosi, bo gust jego mi omal w 100% odpowiada. A co do czytanek, czytam ja cykl Jakuba Pawełka Przymierze, tom pierwszy, Wschodni Gram. Jest to rzecz z gatunku political fiction, jak na rzecz osadzoną we współczesności nieco już przebrzmiała. 2015 rok i gaz łupkowy, ale czyta się. A poza tym jest to tom pierwszy z bodajże 6. Donosi Stefan z umajonego Mielca. No i teraz możemy już bracia i siostry zaczynać. A, dobry początek, Amorphis z Finlandii, aczkolwiek po koledze Grabku, który pozamiatał grając Slayera, ciężko będzie dorównać, ale postaramy się. Do godziny drugiej gramy osobliwie, państwo piszą. Ja przypomnę, że można nawiązać z półredaktorem kontakt, pisząc na adres wojciech.osowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl i można również w dobrowym towarzystwie poudzielać się na Facebooku na grupie Osobliwości Muzyczne. Łatwo trafić. Zapraszam, a tymczasem pan Marcin jeszcze pisze. Witam, czekam na osobliwości jak zawsze we Wrocławiu. Bardzo ciepło i przyjemnie dzisiaj było. Bardzo ciepło. Jaka dziś będzie opowieść? Zastanawia się pan Marcin i jeszcze raz pozdrawia nieodmiennie z Wrocławia. Jeszcze nie wiadomo, jaka będzie opowieść, ale jeszcze pan Paweł z Radomska zasiadł wygodnie w fotelu, włączył sprzęt, założył słuchawki, ustawił głośność i equalizer odpowiednio. No to proszę zaczynać, a ja przenoszę się gdzieś tam, gdzie gra muzyka taka osobliwa. Dobrego wieczoru. Życzę pan Paweł i żeby się dobrze słuchało, byli Finowie, Amorphis i teraz Humpa. Ci, którzy znają Finów, wiedzą, że lubią grać dosadnie. Historia Humpy wzięła się z tego, że w Ostępach i w tych małych wioskach porozrzucanych w Finlandii adapter czy gramofon to było naprawdę coś niebywałego. W związku z tym trzeba było sobie radzić na zabawach i lokalne zespoły próbowały grać światowe hity, a ponieważ wychodziło to jak wychodziło, no, to narodził się zupełnie nowy gatunek, czyli światowe granie, ale grane z lekkością bawarskiego marsza. Finlandia, Humpa i królowie tejże Ekale, Ela Kelaiset. Czasami sobie myślę, że... O, Tak sobie czasami myślę, że gdyby Sławomir z Zenkiem pojechali do Finlandii, to by dopiero było. Połączenie Humpy z naszym blisko. Może kiedyś do tego dojdzie. Pytanie, a nie, zanim jeszcze do lektury nawiążę. Pan Jan pisze, witam, jestem słuchaczem audycji i kartka z kalendarza. 10 maja 2010 roku ukazał się album Tales polskiego zespołu Circle of Bards, a także 11 maja 2018 album Lost Souls kanadyjskiej wokalistki Larry McKinnon. To i co jest teraz w audycji? Ciekawa muzyka. To był Amorphis. Circle of Bards. Od czasu do czasu przypominamy, ale bardzo rzadko i aż głupio, że nadarzyła się okazja i przegapiliśmy. W związku z tym chyba za tydzień przyniosę płytę i posłuchamy, odkurzymy. A tymczasem, jeśli chodzi o czytankę, mam owszem przy sobie książkę, o którą upominał się pan Stefan, ale tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj jeszcze nie będę po nią sięgać. A to dlatego, że no właśnie, taki jestem nie do końca przekonany, jeśli chodzi o lektury. Czytam sobie Kubusia Puchatka i stosowny fragment, który mógłby być mottem do mojego stanu umysłu. Od czasu do czasu smętnie zapytywał samego siebie, dlaczego? To znowu, na co i po co? Czasem znów myślał, o tyle, o ile. A niekiedy sam nie wiedział, o czym właściwie rozmyślał. I pasuje jak ulał. W związku z tym dzisiaj będzie dość kilka wątków. Tak to określę i kilka myśli, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Być może jest to zamęt, być może to będzie jakiś obraz nędzy i rozpaczy umysłowej, ale kilka tematów poruszymy. A na razie King of Asgard. proszę, pan Zbyszek. Słuchaj, jak zwykle na Gagarina rzut beretem od Trójki. Słuchaj i pozdrawia. A pan Tomek pozdrawia za kierownicy w drodze do Gdańska. Takie rzeczy. Tymczasem już pół godziny za nami. W związku z tym, jeśli chodzi o nasze czytanki, sięgnijmy po coś takiego. Panie i panowie, od roku 1918, kiedy to zamieszkałem w Residencia de Estudiantes w Madrycie, do roku 1928, gdy ją opuściłem po ukończeniu studiów na Wydziale Humanistycznym, wysłuchałem w owym eleganckim salonie, do którego przybywała czynić pokutę za swoją frywolność na francuskich plażach stara hiszpańska arystokracja, niemal tysiąca wykładów. Stęskniony wiatru i słońca, nudziłem się tak bardzo, że wychodząc czułem, jak pokrywa mnie drobny popiół, coś jakby warstwa drażniącego pieprzu. Nie chciałbym, aby wpadł do tej sali straszliwy czmiel nudy, który nawleka wszystkie głowy na cieniutką nić snu i wbija w oczy publiczności gromadki ostrych igieł. O, no właśnie. W te słowa zaczyna swój wykład Federico Garcia Lorca. I przez jakiś czas będzie nam towarzyszył, wprowadzając temat z pytaniem do państwa. O, widzę, że pan Paweł też nas słucha. W związku z tym kolejna mruczanka, bo pan Stanisław napisał: zacnie mruczą. To o poprzednikach. Albert Kubezin, mistrz mruczenia. Shrouded in dark wilderness, sunshine is flowery, clouds linger on. Everything I possess, now they are gone, they are gone, they are gone. Of you, you just loved when I begged you to stay. I've not stopped crying since you went away, went away, went away. Going. lata idą. Memories I have remind of you. Albercik z najnowszej płyty, której mamy dwa egzemplarze i być może jeżeli nie dzisiaj, to w najbliższym czasie padnie łupem szczęśliwca, który wygra w naszym osobliwym konkursie. Tymczasem pan Paweł melduje się z kawą przed radioodbiornikiem i pozdrawia wszystkich w studiu i na twarzaku. Audycja zapowiada się ciekawie. Proszę pozdrowić od braci Twarzakowej pana Stefana z Mielca i Pawła z Radomska. Kłaniam się również ja i do wykładu przechodzimy w prosty sposób, tonem, który w mym poetyckim głosie nie lśni jak drewno, nie wije się niczym cykuta, nie przemienia owiec w nagłe ostrze ironii, próbuję dać wam prostą lekcję na temat ukrytego ducha zbolałej Hiszpanii. Kto podróżuje po skórze byka rozciągniętej między rzekami Hukar, Guadalfu, Sil czy Pisuerga, by nie wspomnieć wodnych zasobów, co falują w kolorze lwiej grzywy, wzburzając La Platę, często słyszy się słowa: ten to ma duende. Manuel Torres, wielki artysta andaluzyjskiego ludu, powiedział do kogoś, kto śpiewał: o, masz głos, nie obce ci style, ale nigdy nie osiągniesz sukcesu, bo brak ci duende. W całej Andaluzji, od skały Juan po muszle Kadyksu, ludzie nieustannie mówią o duende i ze skutecznym instynktem rozpoznają go, gdy tylko się pojawi. O! No i tu na razie postawimy kropkę i pozostajemy w Hiszpanii. Anna Alcaide. przypomnę, że słuchają Państwo w Radiowej Trójce Osobliwości, a w niej zastanawiamy się nad fenomenem hiszpańskiego duende i do niego powracamy. Wspaniały śpiewak El Lebrijano, twórca Debri, mawiał: w dniach, gdy śpiewam z duende, nikt mi nie dorówna. Stara cygańska tancerka La Malena, słysząc, jak Brajlowski gra jakiś fragment Bacha, zawołała: ole, to jest duende! Choć wcześniej nudził ją i Gluck, i Brahms, i Darius Milhaud. A Manuel Torres, człowiek, w którego żyłach płynęło więcej kultury niż u kogokolwiek, słysząc, jak Faja gra własny nokturn, wypowiedział to wspaniałe zdanie: wszystko, co ma ciemne dźwięki, posiada duendę. O, no i możemy w zasadzie się zastanawiać, ile w duendę jest w osobliwościach. Kolejne ciemne dźwięki i Aven. Pograliśmy, patrzę na zegar, za 9 minut godzina pierwsza. Nie wiem jak państwo, ale pół redaktor zgłodniał, w związku z tym, buszując po internecie, odkryłem naszą kuchnię. Kuchnię osobliwą właśnie pan Waldemar zamieszcza tam fantastyczne przepisy osobliwe, właśnie inspirowane muzyką, którą gramy, i tą w klubie folkowym, i tą w osobliwościach. Ciekawe, czy i teraz pojawią się specjalne przepisy, które dotyczą chociażby Hiszpanii czy Indii, bo i do Indii dzisiaj trafimy. No ale jesteśmy w Hiszpanii na wykładzie Federico García Lorca i gdzieśmy skończyli. Wypowiedział wspaniałe zdanie. Wszystko, co ma ciemne dźwięki, posiada duendę. I trudno o głębszą prawdę. Te mroczne dźwięki to tajemnica. Korzenie wrastające w glebę, którą wszyscy znamy, którą wszyscy ignorujemy, z której pochodzi sama istota sztuki. Ciemne dźwięki, powiedział ten powszechnie znany Hiszpan, zgadzając się z Goethem, który zdefiniował duendę, wypowiadając swoje słowa o Paganinim. Tajemnicza siła, którą wszyscy czują, a której żaden filozof nie wyjaśnia. Tak więc duendę jest mocą, a nie działaniem. Jest walką, a nie myślą. Słyszałem, jak sędziwy mistrz gitary powiedział: duendę nie siedzi w gardle. Duendę wznosi się do góry od samych podeszew stóp. Znaczy to, że nie jest sprawą umiejętności, ale prawdziwego, żywego stylu, czyli krwi, najstarszej kultury i jednocześnie tworzenia tu i teraz. No właśnie, a u nas przerwa i dordeduch.